2024. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 stycznia, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Szef MSZ reaguje na słowa Aleksandra Łukaszenki o próbie stworzenia nowej Białorusi na terenach Wilna i Białostocczyzny. Niech przyjdzie i spróbuje. Wiceprezes klubu w Nowym Sączu zaatakowany przez pseudokibiców z obrażeniami trafił do szpitala. Staną pociągi we Włoszech, wieczorem początek strajku na kolei. Prezydent Białorusi sugeruje, że dojdzie do stworzenia nowej Białorusi na terenach Wilna i Białostocczyzny. Aleksandr Łukaszenka, cytowany przez agencję Belta, powiedział, że obywatele Białorusi, którzy uciekli na Litwę, twierdzą, że Wilno należy do terytorium Białorusi. Poczekajcie niedługo na Białostocczyźnie i na sąsiednich terenach Polski, gdzie siedzą nasi ludzie, też powiedzą, że to są białoruskie tereny. Mówił prezydent Białorusi, proszę bardzo, wy ich tam wezwaliście, wy się nimi zajmujcie, dodał Łukaszenka. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, odpowiada dyktatorowi krótko i zdecydowanie. Jeśli Łukaszenka chce odebrać nam Białostocczyznę, to niech przyjdzie i spróbuje. Jutro na Białorusi wybory prezydenckie. Żaden z czterech konkurentów Łukaszenki nie reprezentuje opozycji demokratycznej. Kraje zachodnie oświadczyły, że nie uznają wyborów za sprawiedliwe, a ich rezultatów za legalne. Pseudokibice zaatakowali wiceprezesa klubu w Nowym Sączu. Doszło do tego podczas sparingu trzecioligowej Sandencji z drugoligową Resowią Rzeszów, informuje Rafał Knapik z Policji w Krakowie. Podczas zdarzenia poszkodowany został wiceprezes klubu Sandecja. Obecnie policjanci wykonują z nim czynności zmierzające do ustalenia przebiegu tego zdarzenia. Policja wyjaśnia również wszelkie okoliczności mające związek z tym incydentem. Działacz sportowy miał być uderzany pięściami i kopany. Trafił do szpitala. W kwietniu ukaże się najnowsza książka Marcina Wichy o Kamionku, poinformowało wydawnictwo Muzeum Warszawy, którego nakładem ukaże się publikacja. Marcin Wicha, projektant grafiki, pisarz, zmarł wczoraj, miał 52 lata. Pisarka Eliza Kącka wspomina Marcina Wichę jako pisarza o fenomenalnym i ciepłym stylu, który był wypadkową dwóch żywiołów. Fenomenu Marcina nie da się bez dwóch rzeczy zrozumieć. Po pierwsze, jednak bez tego designu. To było jedno z dzieci takich ludzi jak Wanda Tylakowska. Książki, wzornictwa i ta przestrzeń, którą się wokół nas buduje, musi być przestrzenią naraz funkcjonalną i jednak po swojemu piękną. I on tę przestrzeń, piękna, oczywiście piękna nie w takim wzniosłym sensie, tylko też użytkowym, on budował w literaturze. Miał fenomenalny styl. Energię, ironię, klarowność, entuzjazm jednocześnie. Nie. Za książkę Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcin Wicha został uhonorowany paszportem polityki, Nagrodą Literacką Nike oraz Nike Czytelników, a także Nagrodą Literacką imienia Witolda Gombrowicza. Protest włoskich kolejarzy. O 21:00 w Italii rozpocznie się 24-godzinny strajk na kolei. Protestujący domagają się nowego układu zbiorowego, podwyżek i zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Strajk proklamowały małe organizacje związkowe, do których należy mniejszość pracowników kolei. Dlatego nie można przewidzieć, jaki zasięg będzie miał protest. Przypuszczalnie w trasę nie wyjedzie większość pociągów lokalnych, ale zagrożone są również pociągi dużej prędkości. Przedsiębiorstwa kolejowe apelują, by na bieżąco kontrolować sytuację na ich stronach internetowych. Część połączeń lokalnych wcześnie rano i pod wieczór będzie funkcjonować, aby umożliwić pracownikom dojazd do pracy i powrót do domu. Włoska prokuratura poinformowała, że w związku z plagą awarii 15 stycznia, które spowodowały ogromny chaos w ruchu kolejowym na północy i w środkowych Włoszech, rozpoczyna śledztwo. Wiele wskazuje na to, że były to akty sabotażu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. 28% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do 21:00 zaleca się oszczędzanie prądu. Jakość powietrza w Krakowie jest zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na zewnątrz. Umiarkowana jakość powietrza w Pabianicach, Skarżysku Kamiennej i Nowej Rudzie. Dobra w pozostałej części kraju. Na Widawie od Namysłowa do Ujścia do Odry w Dolnośląskiem obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na 13 minut po 18, drugą godzinę tygodnika muzycznego w Trójce otworzyliśmy z grupą The Replacements i kompozycją Swingin' Party. Ciekawy to przypadek utworu, który przez ładnych, dobrych 30 lat był jednym z wielu utworów tego zespołu. Został wydany na płycie Tim, ale nie był singlem, nie był w żadnym wypadku flagową piosenką tej grupy. Natomiast w erze serwisów streamingowych, w erze nowoczesnej stał się najpopularniejszym nagraniem tego zespołu, a to po tym, jak swoją wersję Swingin' Party swego czasu, bo też już lat temu 12, nagrała nowozelandzka wokalistka Lord. No o wiele dziś popularniejsza niż kiedykolwiek była grupa The Replacements. Myślę, że ten oryginał Swingin' Party całkiem nieźle nam się też skomponuje z tym nagraniem, bo to już nie sprzed lat 40, ale z wczoraj. Nowy singiel Sama Fendera. You może nie jest artysta, który odkrywa nowe lądy, bo choćby w najnowszej historii muzyki rockowej mieliśmy takie grupy jak The War on Drugs czy The Killers, które no, zdradzały pewne podobieństwa do tego, co dzisiaj prezentuje Sam Fender, ale jest to artysta, który ma na pewno rękę do przebojowej piosenki i dobrze skrojonego takiego właśnie rockowego singla. Arms Length to za nami utwór, który jako kolejny już zapowiada trzecią płytę Sama Fendera, płyta People Watching. Ukaże się 21 lutego, a zatem jeżeli dobrze liczę, zostały nam do niej 4 tygodnie. W tej godzinie tygodnika nieco mniej nowości. Będzie za to zapowiadana na początku audycji wycieczka do dance-punkowego uniwersum początku wieku. I to już za moment. Wasted and complacent, and you about the same. But still I wanna get it on with you tonight. When I was a little boy, I lay down in the grass. I'm sure you feel the same. If I can fuck you here tonight. grupa LCD Sound System. Zespół, który w tym tygodniu świętuje 20-lecie wydania swojego debiutanckiego albumu. Ta płyta ukazała się 24 stycznia, a więc wczoraj dokładnie stuknęło jej lat 20. No i dlaczego warto o tym mówić? Dlatego, że grupa LCD Sound System, myślę, że dla wielu słuchaczy muzyki niezależnej, alternatywnej, rockowej, jest jednym z najbardziej twórczych i ważnych po prostu zjawisk muzycznych jak na razie XXI wieku. No i muszę powiedzieć, że ta zapowiedź, że wchodzimy w segment dance-punkowy, to była swego rodzaju zmyłka, no bo z jednej strony oczywiście jest to zespół, który wpisywano w opowieść o dance-punku, czyli grupach łączących rytmikę disco czy funkową z takimi zgiełkliwymi gitarami i krzykliwymi wokalami. Ale była to tylko część prawdy, bo muzyczna erudycja Jamesa Murphy'ego sięgała o wiele dalej. No i tutaj na tym debiutanckim albumie znajdziemy właśnie również takie skoki w bok, jak ten Never as Tired as When I'm Waking Up. No myślę, że można powiedzieć hołd dla Johna Lennona i grupy The Beatles z okresu ich białego albumu, czyli krążka The Beatles, a właściwie dwóch krążków, bo jak wiadomo, to bodaj najsłynniejszy podwójny album w historii muzyki. Coś pomiędzy Dear Prudence i I'm So Tired, jak sądzę, ale to wszystko z pełną świadomością tego, co tutaj się miało wydarzyć. Do debiutu LCD Sound System za chwilę z przyjemnością wrócę. Myślę, że to na tyle ważny moment w tej całej historii, że zasługuje ta grupa na jeszcze kilka minut obecności na antenie Trójki, ale w międzyczasie chciałbym też wrócić do paru innych nagrań ze złotej ery dance punku, czyli pierwszych, myślę, 5 lat XXI wieku. Dwaj przedstawiciele obok LCD Sound System, myślę, że flagowi tego nurtu. Radio 4, a później The Rapture. And someone needs to start a fire here. Dwie wycieczki gdzieś na Brooklyn początku XXI wieku. Najpierw grupa Radio 4 i Start the Fire z krążka Gotham, to 2002 rok, a później The Rapture i Sister Savior z albumu Echoes, 2003 rok. Dwa różne ujęcia dance punku. Grupa Radio 4, mimo tego, że amerykańska jak najbardziej, to jednak eksplorowała te postfunkowe wątki mocno po stronie brytyjskiej i absolutnie tutaj uzasadnione były nazwy Public Image Limited, czy zwłaszcza Gang of Four, jeżeli chodzi o definicję brzmienia grupy Radio Four, wysokoenergetycznego, takiego rzeczywiście bardzo mocno wywodzącego się z estetyki punkowej, postpunkowej. Natomiast w przypadku grupy The Rapture jednak te wątki amerykańskie i wpływ całego dziedzictwa muzyki disco oraz muzyki funkowej, myślę, że miał przeważające znaczenie. No i chyba historia lepiej obeszła się z grupą The Rapture, bo Echoes to, jak sądzę, duży klasyk muzyki alternatywnej tamtej dekady. Dzięki takim właśnie utworom jak Sister Savior, czy chociażby słynne House of Jealous Lovers. Ta fala dance punku była zjawiskiem bardzo nowojorskim, bo tutaj moglibyśmy jeszcze wymienić szereg innych nazw, takich jak Liars, czy Chick Chick Chick, no ale grupa LCD Sound System, do niej wróćmy, dołożyła do tego wszystkiego jeszcze taką warstwę meta, czyli muzykę o muzyce, przepełnioną nawiązaniami i właśnie tą erudycją Jamesa Murphy'ego. Nawet mówiono, nie bez racji, że jest to forma uprawiania krytyki muzycznej poprzez swoją własną muzykę, co może się wydawać mocno takie pretensjonalne. Na szczęście można też obcować z tymi utworami na płaszczyźnie czysto muzycznej, a są świetnie wyprodukowane i przepełnione taneczną energią. No więc cóż, wróćmy raz jeszcze na ten debiut, który właśnie teraz świętuje swoje 20 urodziny. LCD Sound System, tak się ta płyta rozpoczyna i to chyba najbardziej znany jej fragment. Daft Punk is playing at my house. Bye. and Sarah's girlfriend. She's working the door. There's a freak scene brewing in Miles, my host. And then the robots descend from the bus. Daft Punk is playing at my house. Grupa LCD Sound System. Kompozycja, która otwiera debiutancki album tej grupy. Tutaj w wersji z krążka London Sessions, ale myślę, że równie energetycznej, bo to w końcu też zespół, który rewelacyjnie wypada na żywo. LCD Sound System to 20 lat temu, a to 20 godzin temu na Finman Festiwalu w Warszawie. Wczoraj zespół w czasy. Gdy byłeś młody, na zabawie. No trochę mi jeszcze gra ten refren w uszach, bo wczoraj miałem przyjemność go usłyszeć na żywo. Za nami małe święto polskiego niezalu, jak zwykło nazywać polską scenę alternatywną, czyli Thin Man Festival w warszawskiej Hydrozagadce. W czwartek Król Słońce, Hospital i Muzyka Końca Lata z gościnnym udziałem Grzegorza Nawrockiego z grupy Kobiety. A wczoraj na finał, właśnie w czasy, które za nami, przed nimi krakowskie rycerzyki prezentujące też swoje nowe nagrania z powstającej płyty, bardzo, bardzo obiecujące. No a jeszcze przed nimi grupa Jantar, czyli autorzy jednej z naszych ulubionych polskich płyt ubiegłego roku, krążka Turnus. W specyficznej odsłonie, bo bez pianisty i bez basisty, a więc w dwuosobowym składzie ze wsparciem Gosi Zielińskiej w chórkach, ale absolutnie przeuroczy set również dał Kuba ze swoim brazylijsko zainspirowanym projektem. Więc wróćmy sobie do tego turnusu raz jeszcze. Jantar i Jedna na Milion. Cicha jak mgła, tylko jedna na milion. Wyspa wśród pal, to jedna na milion. Choćbyś ją miał, będzie zawsze inna. Gitara akustyczna, dwa głosy i trochę perkusji zagranej szczoteczkami. I to już, i to wystarczy, żeby wykonać te piosenki równie czarująco jak w tej wersji studyjnej. Jantar i Jedna na Milion to za nami. A o tej artystce już trochę zapomniałem. Tymczasem ona wraca z nowym materiałem. I Got Too Sad for My Friends. Shura, Recognize. I Got Too Sad For My Friends. Ten album ukaże się 30 maja. Album artystki o pseudonimie Shura, zapowiadany tym właśnie singlem Recognize, zdecydowanie obiecującym, jeżeli miałbym to ja zaopiniować. Na koniec zagra nam jeszcze, czy może powinienem powiedzieć, ukołysze Robert Forster z utworem Demon Days. To był Tygodnik Muzyczny. Bardzo, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Kuba Ambrożewski. Do usłyszenia. In these demon days, we're pulling our pay. The lights on the hill are freezing us still. The fingers of fate stretch out and take us to a night where something's not right. Something's gone wrong. Mm-hmm.